Book 2 38 38 في التاكسي تاكسيسا من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Olkaa hyvä ja tilatkaa taksi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Paljonko matka rautatieasemalle maksaa? كم تكلف إلى المطار؟ Paljonko matka lentokentälle maksaa? من فضلك على طول. Eteenpäin kiitos. من فضلك هنا إلى اليمين. Tästä oikealle kiitos. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Tuon kulman jälkeen vasemmalle kiitos. أنا مستعجل. Minulla on kiire. معي وقت. Minulla on aikaa. من فضلك هدئ السرعة. Ajakaa hitaammin, kiitos. من فضلك توقف هنا. Pysäyttäkää tässä, kiitos. من فضلك انتظر لحظة. Odottakaa hetki. أنا راجع فورا. Palaan pian. من فضلك أعطني فاتورة. Voisitteko antaa minulle kuitin, kiitos. لا يوجد معي فكة. Minulla ei ole pikkurahaa. تمام، الباقي لك. Se on hyvä näin. Saatte pitää loput. أوصلني إلى هذا العنوان. Ajakaa minut tähän osoitteeseen. أوصلني إلى فندقي. Ajakaa minut hotellilleni. أوصلني إلى الشاطئ. Ajakaa minut rannalle.